Þá hefst þátturinn ESB Nei eða Já hér út af Brysögu. Velkonir að viðtækjanum hlustendur. Andrés Jónsson heiti ég og er stjórnandi þáttarins að þessu sinni. Frosti Sigurjónsson er fjarri góðu gamni. Félagi minn hér venjulega í þessum þætti. En ESB Nei eða Já er þáttur sem að fókusar eingöngu á eina spurningu og svona ýmsar hliðar á henni sem er spurningin aðild Íslands að Evrópusambandinu. En við fengið góðan gest til okkar í dag og vil ég bjóða velkominn Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann, fyrirverandi heilbrigðisráðherra og ja, fyrirverandi framkvæmdastjóri í Frjálsu útvarpi. Þú ert ekki alveg ókunnugur svona hljóðverum, Guðlaugur? Nei, ég var að vísu ekki bak við hljóðnum að þá en það voru... Það var hérna ansi ja, skemmtild ár í mínu lífi, þetta var ár sem að ég stýrði út af stöðunum á fínu miðli og það var mjög holt að upplifa það og maður kynntist mjög mikið af skemmtilegu fólki sem að ja, stór hlut að ég er ennþá tengslu við fjölmiðla og útvarpettin og svo bakteríu svipað eins og pólitíkin sem fólk getur illa losna við og sem betur verna nú mjög mikið af þessum út af stöðum En þá í loftinu þó að þær hafa nú skipt nokkuð um eigendur eins og gengur. Akkurat. Ja, hann er til dæmis Sigmar Guðmundsson sem var á X-inu, hann er í Kastljósi í dag. Og... Jú, Sigvaldi Kaldalóns, hann nú er þá á 957. Já. Nú að vísu eru tvíhöða bræður, það er annar orðin borgarstjóri og ég maður ekki alveg veist hvað sígur hún að gera núna þannig að þeir eru menn hafa farið víða Var borgarstjórnum ekki að sofa yfir sig hann á sín tíma? Nei, hann var ekkert í því ég man ekki eftir því það, þetta voru svo margar útastöðum að maður var svona sem ekki að hafa afskiptað slíku en ég man að við vorum í miklu samkeppnum og það var, þeir voru mjög vinsælir og keppinöndinni mikið að kroppi á þannig ég hef nú svona meiri samskipti við þá heldur en flesta aðra dagskrárgerða menn og það voru bara skemmtileg kynni og ég hef nú alltaf haft mjög gaman af þeirra þáttum en stundum fekk maður nú líka kvartani sem maður þurfti að taka á í tengslu við þá en þeir voru þó ekki vestir En þetta eru eiginlega efni annað þátt og ég hef nú eiginlega að brjóta hérna fyrsta boðar þáttarinn sem er að hérna, fjalla eingöngum Evrópumál og ég held að verðum að koma okkur að efni tilefni þess að við fengum þig hingað til okkar í dag og það er að ræða þessa aðildarspurningu, aðildarviðræður við Evrópusambandið eru hafnarformlega og þú og þinn flokkur eru byrjaður á sama tíma að spóla í hinn áttina og vilji draga Já, allan einhverjir af ykkar þingmönnum hafa skrifað upp á þingsálutunum til þess efnis að draga skuli aldrum svona tilbaka og þetta verður vantarlega eitt af þeim fyrstu málum sem alþingi tekur fyrir þegar það kemur saman núna byrjun óttúber. Svo ég spurði þér nú bara því þetta er fréttamál svona þessara dagana. Hvernig myndt þú kjósa? Myndt þú kjósa með því að draga aldrum svona tilbaka? Ég hef nú vissu ekki vona því að þetta mál verið tekið fyrir og í mínum hug er málið mjög einfalt að þetta er mál ríkisstjórnarnar. Ég held að við séum eina landið í sögunni sem að hefur, það sem að ríkisstjórn hefur sótt aðild Evrópusambandinu undir þeim formerkjum að það er að kanna hvað sé í boði og þetta þekkist hvergi og ríkisstjórnin verður að ákveða það hvað hann ætlar að gera við þetta mál. Það er ekki mikil stuðningur meðal ríkisstjórnarinnar eða meðal þjóðarinnar og í mínum hug er þetta þannig annarkvort þurfum menn að setja einhverja dagsetningu það er ekki að hafa þetta svona einhvern veginn í lausu lofti og menn allir svona sjá til dagsetningu hvena eigi að kjósa sem eru í þessu galli líka að þetta var ákvært með þeim hætti að þjóðaratkvæðagreiðslum verður bara leiðbendi skoðanakönnun en ekki endalegt álit og allar og það er ekkert gert ráð fyrir einhverju lámastáttöku eða neitt slíkt, það er mjög vandbúið nú eða þá að draga þetta mál út af borðinu og reyna þá útskýra fyrir Evrópusambandinu að þetta hafi kannski það, ekki verið tekið á réttum forsendum En er raunhaft sem að þeir sem hafa talað mest fyrir því að draga ja, umsóknir einfallega tilbaka núna að þeir segja já, við höfum mikilværi hnöppum að hneppa í ríkisfjármálunum og svo framvegis og og að það verða að leggja þetta mál til hlýðar á meðan en raun að skapa eitthvað sáttum þetta á þess að klára þetta aðeldaferli en þú segir að engi þjóð hafi farið með þeim fórmörkjum að kanna hvort gerast skuli aðeldar að Evrópusambandinu en normenn hafi vissulega sóttum tvisvar og hafnaði tvisvar þannig að það með rauninni segja að þeir hafi kannað hvað var í bóði og ekki lítist á og kosið að ganga ekki inn Það ekki rétt, normenn ætlu sín Það að segja stjórnvöld á sínum tíma Já, það var mjög þarna víðtæku pólitísku stuðningur við inngöngu normanna að Evrópusambandinu Stóru flokkarnir sammálum það ganga inn atvinnu við að samtökin verkalýðshreyfingin, fjölmiðlarnir þetta iðulega, þetta mjög elítu tengt stuðningu við Evrópusambandið og þar þjóðin sagði nei, tvisvar og það voru hvað 20 ára á milli sem er reyndu þetta en, meina, og það er kosturum við það að fá niðurstöð í þetta í þjóðarkvækareyslu en því miður ekki einu sinni það í lagi eins og þetta gengi frá í stjórninni að við fengjum þá frið þá vantali 1-2 áratug og getum þá einbytt okkur af því sem að skiptir meira máli og en ég ætla ekki að taka þennan kaleik frá ríkistjórninni ríkistjórnin verður að taka ákvörðunum þetta þeir fóru í þessa vegferð stóðu mjög illa því óskiljanlegt að sá flokkur sem að stýrði þessu og hefur nú alla jafn að tala samvinnu, umræðu stjórnmál og hvað þetta heitir allt saman verkstjórn og hvað það að þeir skildu taka og þetta var nú sko, þetta var nú svona eins og í einhvers konar grínmynd þegar var verið hreinlega snú upp á hendurnar á vinstri grænum í öllum hlíðarherbyggjum til þess að fá það til að segja já og með tárin í augunum komur í atkvæðaskýringar og sögðust rosalega móti Evrópusambandinu en vildi nú samt sækjum aðild og þetta var náttúrulega bara eins og ég veit ekki hvað þeir sitja upp með þetta en það það sem telur náttúrulega hvernig þú endanum gerir þetta bara upp við samvisku þína sem þingmaður hvernig þú verður atkvæðinu þannig að Já, ég meni, þetta mál verður nú ekki einu sinni, ég hef ekki trúið því að það verið gengið til atkvæða þetta mál. Ég meni, ekki svona atkvæðagreyslur í öðrum málum sem að þú þekkir sem þingmaður að menn verða einfallega að vega og meta hvað vegur þingra þó þú sért ekki endalega kannski sáttur við niðurstöður. Nei, ég mála mjög einfalt í mínu og ég vil ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið, ég vil ekki. Það er alveg, þess vegna greiddi atkvæði gegn því að við undir sækjum. Það er alveg kýrskýrt. En þá erum við kannski komin að þessum grundallar spurningu sem við erum vanir að spyrja menn hérna í þessum þætti. Hvað mótaði fyrst og fremst afstöðu þína svona stuttumáli og í þínum tilfelli þá afstöðu að Íslandi að standa utan Evrópusambandsins? Ég hef verið í þessum og tekið þátt í umræðum þessi mál í ára tíu, ekki bara í Íslandi, heldur líka á alþjóðvettvangi og reynda var að þannig að við í þeim alþjóðsamtöku sem ég var í Evrópu að þar var mjög hart tekist ámynd og allir klopningi þannig að við stofnum sér samtök og sinn tíma með Bretum og Dönum og fleiri þjóðum Það hefur samtök ungra hærimanna vantala Já, European Young Conservatives heita þau samtök held að sínu en þó starfandi og þá var þannig að menn voru að breyta Demik sem voru þau samtök sem voru til staðar í unglega hreyfingu EPP, Europeans People's Party sem flokkur mið og hægri flokka, annar sá flokkur í Evrópuþinginu nú hefur sá flokku klofnað þannig að það komin nýr flokkabandalag þar sem hafa svona helst verið undir fórustu breyta en er hann ansi stórt flokkabandalag og mun stækka mantalega mikið í næstu kostningum Það eru mjög skeftískir Evrópuþingmenn, þessi bresku sem þú vísa til sem Já, það er sko þennanlega við erum nefnilega búum svo illa Íslendingar að þeir aðalega sem ætti að vera upplýsa okkur og vera leiðandi í umræðinni að þeir eru allir eins þeir eru svona svipað eins og var í bönkun það voru allir eins og það er mjög slæmt að sérstaklega í stjórnmálafræði deilt Háskóla Íslands að þá er þetta raunni allt svona þessi helstu leiðtogar þetta er fólk sem styður samfylkingun og við gangin í Evrópusambandið og það er bara fullu í áróðri fyrir því að við förum hann inn og það er ekki að upplýsa fólk það er raunni út af hvað Evrópusambandið gengur og hvaða pólar takast þar á það sem tekst á í Evrópusambandinu er einfaldlega þetta að þeir sem eru leiðandi þar og það er grunn hugmyndin það er frá Monet og Schumann að menn vildu fara og búa til bandalag Evrópuríkja og það svo kraftur sem að ítir þessu samruna ferli áfram og það síðan svona bara svona mótvægi að menn vilja ekki ganga jafn langt en það svona önnur hugmynd innan Evrópusambandsins ekki hvernig þá vera ekki jafn skýr. Og þú ert að vísa til hérna þessara hugmynd að svona mynda mótvægi við Bandaríkin og fara einhvers konar slíka áttir. Já sko það liggur alveg fyrir og menn áttar sig ekki á því að til dæmis hefur almenningur í Evrópu ekki verið mjög hrifinn af þessa hugmynd. Og til dæmis sem menn voru með Maastricht-samkomulagið þá ætlum við bara svona formsatri að fara með gegnum Frakkland til dæmis og það sem gerist það þegar menn sáðu voru að tapa þeirri kosningabaráttu í Frakklandi að þá var bara kyrt á einu og það var andstæð við Bandaríkin og búa til mótstöð við Bandaríkin og Evrópusambandi eðli sínu merkantilist það að segja þetta tollabandalag og hugmyndin þessi að menn eru loka sig af að þá erum við svo ríkan og góðan markað að við getum haft það svo gott og ef við einhver aðra ætla að koma inn á þennan markað þá lækkum við eitthvað aðeins sem fáum eitthvað mikið í staðinn. Það er ástæðan fyrir því að Evrópusambandi hefur alltaf verið á bremsunni í gattviðrónum, alþjóða viðskiptastofnunni og er það yfir alveg frá upphafi þeirra samninga. Þannig að það að hins vegar þegar menn byrja og kóla og stála bandalaginu og fara í þessa samræðan þróun og sín tíma þá var svo sem grunnur í því var vissu friður menn við vorum þreyttir á því að láta þjóðir að fara á skriðdrekum yfir álfinu og mátu það verið betra að hafa sterkara pólitíska samband á milli ríkjana og það í sjálfu sér gott en síðan þetta farið út í svo miklu miklu meira og þjóðir sem eru ekkert og hafa í raun ekkert með þessi vandamál að gera og þá ég að vísa í því vandamál sem eru að við síðustu ár hundruðum það menn eru að skipta upp og breyta landamærum fyrst og næst út af styrjöldum að það mjög vond hugmynd að vera að búa til ríkja bandalag að mínu áliti á milli allara þessara þjóða og sérstaklega þeirra þjóða sem að eru lengra frá þessum fyrirverandi átakasvæðum en ég skal taka það líka fram að ég nú frekar rólegur yfir því og séf alveg, ég ekki að sjá að það verði neitt ófriður á milli hvorki gömlu Evrópu eða nýju Evrópu svo hætt er löngu af staðin Já, og sem kannski sem betur fer Já En sko, er samt ekki staðarind að þessi þróun og þessi svona fyrstu hugmyndur að búa til öflugt ríkja bandalag sem að myndi vera mótvægi við Bandaríkin og hérna þeirra svona hérna stöðu í heiminum að menn hafa ekkert gengi alla leið menn hafa í fyrsta lagi náttúrulega uppgötta það að hreyfanleiki Evrópu búa er miklu minni og svona og þetta saga fólksins og svona hérna saga þessara ríkja þannig að menn eru mjög uppteknir að fullveldi sínu í aðildarríkjum Evrópu samansins og menn hafa þetta bara ekkert farið mjög langt í þessari leið til dæmis sá ég nú einn bloggar að benda á það núna daginn að bandaríska alríkis bandaríska alríkið væri með 2 miljónir starfsmanna en Evrópusambandið væri með sko 50.000 í heildin og 33.000 í rauninni í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins Þannig að það er ekki að líka þessu saman þetta er rauninni bara algjörlega mjög lauslegt svona og ekki að kalla þetta báknin innum samanburði við alríki Bandaríkjanna Já, nú vorum við til dæmis að stopna sendiráð Evrópusambandsins það eru nokkur 1000 manns þar ef að þú ferð til Perú eða einhvers þar í Suður-Ameríku að þá ferð þú kannski bresk og þýsk sendiráð sem eru nokkur í starfsmenn og svo enn í Evrópusambands sendiráðinu nokkur hundruð, kannski 100-200 í einu sendiráði já, og þetta meðal að sem Daniel Hannan vinur minn var að fara yfir hérna daginn og þetta við farið mjög hljóðlega þannig að það svo með mörg önnur svona kannski ekki vinsæl mál að þetta rennur svona og lítil umræðum þetta eiginlega engin en þetta er byrja sko, þetta er ekki á tekniborðinu, þetta er bara komið en grunnun í þessu þessi að þegar menn stopnuðu Bandaríkin og það mjög rétt að bera þetta saman að þá teiknuðu menn upp svona strúktúr og ég gerði það nú kringu tvítugt og þá fyrir svona indreil með flugvélum bandaríkin og fór um allt og bara út allt, við gotum flogi bara eins og vildum, kostaði $500 sem okkur var stýrt á eða 300 eða hvað var sko þannig geta farið til hafa í ef svo brundið og niðurstað okkar míns og vina míns var svo að eina sem bandaríkin menn ættu samilt væri inn í fáninn og tungumálið þetta mjög ólíkar getur þessna kallað þjóðir en það þá þetta sem saminar þá og þeir fara mjög á milli og sín tíma þá settu gerðum en og það var alveg hugsun í því þessi founding fathers eins og ég kallað á ensku að þeir teknu upp og með þrískiptingu ríkisvaldsins til dæmis það þannig að þetta ríkjabanda sem því það senatið með tvo fulltrúa frá hverju ríki, samakvort að það pínu lítið að fámynd eins og Alaska eða mjög fjölmynd eins og Kalifornía og Texas, svo fulltrúa deildin fulltrúi þar sé einn maður eitt atkvæði Evrópusambandi hefur svona draumi mjög margra að gera þessa hluti en menn komast aldrei nema svona hálfa vegu sem gerir það verkum hættir alveg einstaklega ólýðræðislegt og þeir sem að taka stóru ákvarðanir sem framkvæmdastjórn, það kýst á enginn. Þeir eru ekki, ber ekki ábyrga hvort neinum. Evrópu þingi að fengi meiri völd en þeir hafa ekkert frumkvæði. Þeir vera að taka allt frá framkvæmdaráðinu og... En framkvæmdastjórn getur samt ekki, hún hefur ekki laga setningarvald, hún getur ekki sett mála dagskrá sko, sem að... Nei, já, hún alltaf setur hlutin á dagskrá. Það þeir sem að setja raunni, það þeir sem eru leið. Þeir eru fyrst og fremst að framkvæma náttúrulega stefnuna og það þá hérna þessar ríkjaráðstefnur og hérna ráðherraráð sem að hefur hér svona hér æðsta vald. Já, þetta eru þeir aðilar sem setja síðan þá hluti sem þurfa að fara í gegnum. Evrópu þingi getur ekki komið frumkvæða að lagafrumvörpum. Nei, einmitt, já, sent öll málin komið frá framkvæmstundum að fara inn í Evrópu þingi til umsagnar. Já, og það er engin vafið það að balansinn er þar og núna til dæmis er vandræði með evruna að þá til dæmis er vandinn þessi að nú eru þjóðverja fyrst og fremst en svo allar þjóðir er vísu ein þjóð sem ætla ekki að greiða á að greiða mjög stóra reikninga til Grikklands á móti á Grikkland að uppfylla ákveðin skilyrði en þeir hafa faktískt ekkert það þeir sem eru að greiða neitt það að segja hvort að Grikki fari eftir þeim skilyrðum ekki og þetta er þetta kerfi bara sem að er ekki að fungera því að menn eru hvorki menn eru ekki að fara alla leiðina eins og bandaríkjamenn gerðu og þetta hefur náttúrulega skapað endalaus vandræði og við sjáum ekki fyrir endan á þeim menn áttu til dæmis ekki vona þessum kannski væntanlega ekki fari út í evruna eins og gerðu eða við séð fram á þessi gríðarlegu vandamál sem þar eru og við skulum átta okkur á því að Evrópusambandið þrátt fyrir þessi ríki síðan vel auðug mörg af þeim getur ekki tekið fleiri reikninga eins og Grikkland Ef að spá þessi hafi gefnað því. Nei. Ef að Spánn og Portugal fara sömu leið eða einhver önnur ríki sem mikla líkur á, þá geta menn ekki sent sama björgunarpakka eins og til Grikklands. Og en ég meina sumir sögðu að þeir hefðu gefnað á að hjálpa Grikklandi og þeir gerðu það. Þó að Slóvakía eins og vísa til núna sé reyndar eitthvað vill ekki taka þátt í því en það er samt þessi samhjálp menn eru skyldu til að hjálpa okkur öðrum í gegnum erfileika sem tengja smittinni Já, þú sem Evrópusambandi sem kjálna bara krossa fingur og býða hverju kvöldi að það verð ekki fleiri skellir því að þá menn sjá ekki fyrir endan á því en því miður mikla líkur á því að það verði En menn myndu nú vantilega hafa bólmagt til að hjálpa Íslandi svona litlu landi Já, ef þeir eru viljað þá verður geta gert það en þeir gerðu það ekki og menn gleyma við vorum heldur ekki með aðganga að mynd samstarfi hvorki með aðganga EMU eða nei ég nú bara tala að þarna ég var nú í ríkisstjórn þegar hér hrunið varð og ég veit alveg hvernig að þjóðir brugðust við og við höfum nú þráttur við ekki ríkjabandalagi eða með vinum okkur og vinum okkar hvort sem að það eru færeyingar eða hollendingar annars slíkt að þá við hjálpa þegar svo hefur borið undir en sem að gleyma er ákveð bara grundvallatriði sem er þetta að ef ég Evrópuþingmaður fyrir Spán að þá þarf ég að svara fyrir kjósendum mínum á Spáni og menn tala hér og þá alveg sama þá að komi hér leiðtöði frá Evrópusambandinu sem að útskýri alveg í teskið fyrir forustumunum okkar ef að þið viljið fara í Evrópusambandi þá verið að hlýta okkar reglum þá kemur svo bara núna en össur minni ákætti vinnur og bara talar fyrir hún stækkunastjóran og segir bara að þetta sé miskilningur hjá hún En er þetta ekki bara túlkunaratriði, menn er að tala um það sama, við vitum að auðvitað verðum við að fylgja stofnsáttmálanum, En eins og menn hafa líka bent á að aðildarsamningur, að ákvæði hans, eins og það hafi verið sérstök ákvæði í mörgum af þeim aðildarsamningum sem gerðir hafi verið, að hann sé jafn rétthár eftir að hann hefur verið staðfestur eða aðild ríkis hefur verið staðfest að þjóðþingum allan þjóðana, þá er ekki hægt að rúlla því tilbaka. Þannig að eins og heimskauta landbúnaðurinn í Svíþjóð og Finnlandi, ef við fengjum ykkur ákveðin hérna, ákvæði, svona eins og mann sýnist að íslenska samninganefndin sé að vona, að þá munu þau halda og sérunni ekki tímabundir þess að það verði ekki hægt að breyta þeim. Þetta er grundvallarmisskilningur. Dalían Hanna fór ágætlega yfir þetta. En er þetta ekki staðreynd að aðildarsamningurinn er jafn rétthár? Nei. Það er allan mjög tæklega erfitt að bakka með eitthvað sem búið að þurfa öll aðildarríkin að samþykkja. Nei, nei, og þetta heitar réttindi aðila innan Evrópusambandsins og þá er að tala um þarna bara almennings. Mm-hmm. Þetta heldur Bretar. En þeir réttindin hafa eitthvað takmörk. Nú verð ég að fá að tala. Útskýra þetta, af hverju segir að hérna, svona, við munum ekki geta fengið neins hér ákveðið sem haldi? Sko, þú getur fengið aðlöguna ýmsu og það það sem menn fá almennt. En til dæmis eins og Bretar, þeir sendu sérstaka útfærslu vinnulöggjöfni. Og eins og það var samið alveg skýrt, algjörlega skýrt, þetta var ekki hægt að hafa þetta skýra. Síðan var þetta bara kert, fór fyrir Evrópudómstólin og Evrópudómstólin á að dæma eftir Rómasáttmálunum, hann á að dæma þannig að það forsendan er svo að það sé verið þessi saminuð Evrópa og hann bara ógilt þetta. Alveg eins og það var allt ógilt það sem Breta gerðu til að reyna gardera sinn eða reyna að koma í vekk fyrir að aðila kæmist inn í lögsögunni þeirra. Þeir settu sérstaka líka bara ákvæð inn í sína löggjöf. Er að taka olíu og eitthvað svona já, í Bretlandi var ekki? Jó, þetta helmingun áhöfnunni þyrfti að vera bresk og einhverjum svona hluti. Og þetta var bara allt dæmt út af borðinu af Evrópudómstólnum. Og því að það er það sem menn undirgangast. Og það er það sem að þessi forustum en Evrópusambandin segja mjög skýrt við okkur. Þeir eru mjög heiðarleir í þessu. En síðan koma forustumennir og fræðumennir íslensku og reyna að tala fyrir þessu fólki. En við fáum allavega niðurstöðu þetta vantala núna í þessu samningafelli og er það ekki kannski þá mun þetta allavega liggja fyrir. Er ekki ákveðin svona, verður ekki ákveðin léttir að það liggi meira fyrir hvað það er á borðinu í aðildarsamningum? Það verður engin léttir í þessu. Ef þetta fer alla leið þá verður kosið, ég galla á það nú er, að þá mun þetta valda gríðalegum deilum inn í Íslands þjóðfélags. Ég meina, innan fjölskyldna, milli vina, því að það skal enginn halda því fram að þetta sé ekki heitt mál og verði ekki mikið tilfinningamál. Mm-hmm. En þá eru við kannski komin að máli sem langar að eða seinni parti hluta þáttar eins í sem er þessi stjórnmála hlið á þessu og hvernig til dæmis þetta mál lítur við sjálfstæðisflokknum þar sem eru deildameiningar og fleiri flokkum en fyrst verða að fá nokkuð skilaboð. Já, komið sæli hlustandi góður, þið eru hlusta útarp sögu og í loftinu er þátturinn ESB nei eða já, Andrés Jónsson heiti ég, hann var umsjónarmönnum, Frosti Sigurjónsson er í frí í dag, en við höfum verið með góðan gest hérna hjá okkur, Jóhann Jói teknumæður, það er Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismæður og fyrirrandi ráðherra í ríkisstjórn sem var hérna þegar allt rundi, en þú, ég nú ekki að koma aftan að þér, þú myndist á þetta sjálfur nú að rétta á hann Guðlaugur. Já, það ég heilbrigðismálum voru fínulegi, sko. En við vorum að tala um hérna áður en að við fórum í auðlýsingar. Já, hvernig þetta mál muni þróast með Evrópusambands aðildina og hvernig það muni þróast pólitískt og þú talar að þetta muni geta valdið miklum klofningi í íslensku þjóðinu og það er staðreyndin svo að þetta hefur nú þegar svona farið frekar illa með marga flokka. Framsóknarflokknum hafa verið deilur og þær hafa menn svona í rauninni skiptum stefnu með nýjum formanni eru núna orðnir miklir efasendamenn og líka stuðnismenn þessara flokka verðist líka fylgja forustinni, saman má segja rauninni sjálfstæðsflokkin að að þar voru menn svona að byrja að vera opnar allan fyrir að skoða þennan möguleika en núna virðist flokkurinn vera hafa sveiflast svona í hina áttina kannski með þjóðinni svo, sem er vilja meina það þá staðarind að þetta ekki mál sem hægt að vinna með aðkomi formlega flokkana þetta þverpólitísk mál Ég held að það verði alltaf þannig að það verði ekki og þegar þú ert fyrir með máli svo þetta það eru skipta skoðan inn á flokka og það allt í lagi og það fullt af mjög góðum sjálfstæðismönnum sem eru fylgjandi yfir göngum í Evrópusambandi og flestir af því sem að eru mestu forustumennir í því að mér finnst þeir nú vera þeir menn sem tala svona einlægilegasta með þetta og er ekki þessum féluleik sem mér finnst mjög mikið af fylgismönnum Evrópusambandsins og Íslandi vera og ég ber bara mjög mikla virðingu fyrir því fólki og það bara mikilvægt að og það ekki bara þessu málum það bara á við öll mál að það ekki þetta að skikka menn til að vera á einni línu í öllum málum, þá verðum við fljótt bara flokku þar sem einn, tveir væri í sko. Ég til dæmis ekki engan sem sammála mér í öllum málum og hafa búin að kynnast mörgum og ég held að það sé almennan reglan sem svo að almenn reglan fólk bara ólíkt með ólík viðhorf þó að svo saminist í flokkum, en hins vegar það bara þannig að þegar komið að svona hlutum að þetta er svona líðræðislega blóðugt eða þannig má orðið komast og ef við tala til næmis normenn að þeir sem fóru gegnum þessi atkvækriðsni þetta ekkit gaman af því þetta er svo mikil hitamál og ég hefði nú og ég held að það muni margir alveg samkvæm flokkir þeir muni bregða mjög þegar að ef það kemur niðurstá og menn muni sjá framan í þennan aðildar samning vegna þess að það búið að leggja hlutina með allt öðrum hætti það getur vel verið að kannski líklega að fylgismenn Evrópusambandsaðila munu þá halda áfram að reyna að spinna eitthvað annað heldur en en ég var að vísa hér ívarðandi reynslu annara þjóða eins og Breta sem að lenti í því að þó svo að þeir teldu sig vera búna semjum undan þáur og það verður glæð reynt að leggja þannig út að þá var því hnekkt fyrir Evrópudómstólnum sem æðri heldur en einhver samningur á milli ríkja Evrópusambandsins. En hvað þetta svo segir tilfinningamál fyrir marga en fyrir marga þetta líka bara kalt hagsmunamat og ekki í þínum huga einhver möguleiki þannig að segjum bara ég veit að þú hefur sagt að þú hefur ekki trú á því en segjum að það kæmi virkilega þannig samningu þar sem við myndum halda yfirráðum yfir auðlindum í fiskveiðilögsögunni og svo framvegis heldur ekki að hagsmunum að það geti breyst það bara jafn líklegt að við höldum þarna yfirráðum yfir sjávarútis auðlindinni eins og ég og þú bara förum til tungsins á morgun bara fyrir hátti þetta sameiginleg stefna og það það ekkert deilt og þetta nákvæmlega eins og við byggjum í blokk og það bara ákveðnir hlutir í sameigninni fyrir mörgum þjóðum ekkert mál að setja sjávarútin út í sameignina fyrir okkur þetta gríðarlega mikið mál ég að halda því fram að við höfum ekkert máli að segja eða það væri bara svona algjörlega valta yfir okkur, nei ég ekkert að segja það ég bara að segja að núna ráðu við þessu ef við förum inn, þá ráða þeir þessu við höfum þá eitthvað máli að segja en það liggur alveg fyrir að það sameiginleg stefna í sjávarútismálum og landbúnaðarmálum og það ein af stærstu breytingunum sem á íslensku þjóðfélagi ef við færum hér inn færum inn að þá myndi það taka við en það svo margt fleira sem við hefði áhrif á okkar líf ef við gengum inn í Evrópusambandi En væri ekki það bara rétti tíminn fyrir Evrópusambandi til þess að endurskoða stefnu sín í sjávarútismálum þegar það kemur í fyrsta sinn ný þjóð inn í sambandið sem með eins og við þessa fiskveiðilögsögu sem að það sem að veiðireynslan nær engungu okkar og þar segja í staðbundnum stofnum og með þessa stóru lögsu og þessa miklu efnaðslega hagsmunni af fiskveiðum. Jú, Evrópusambandi að þetta gera allt milli heims og jarðar sko og bara góðu tímapunkti að gera núna þeir bara, við bara stýrum því ekkert og þetta svo maður tala svona hlutina sem að þegar maður tala bara fólk beint bara svona eins og kemur bara maður og manna þá hitti ég einu sem breskan þingmann fyrir mörgum árum minn hann hefði heiti Tommy Taylor og hann var frá sjávarútis kjördæmi sem ekki mjög margir Bretar eru og þetta var ekkert mikill missin nema bara fyrir ákveðin svæði á Bretu þegar við fórum í Evrópusambandi og hann sagði það sem finnist erfiðast að þegar að kjósandi kom til hans og sagði við hann heyrðu þetta ómöld í sjávarútsmálum og þetta og þetta eru þá sagði við bara fyrirgjöf, ég bara þingmann og breska þingin og þú að tala við Evrópuþingmann sér því anda hérna bólvingin sko hjóla í eina Kristín Guðfinnsson og hann segir bara fyrirgjöf þú verður bara að tala við þessum fimm Evrópuþingmann og ég bara hef ekki þetta mál að segja þetta breytingin nú getur bara velvilegi eins og fullkomna heimi að þeir fara og koma með einhverja sjávarútsstefnu sem eitthvað vitir í en það þeirra taka ákvörðun það ég til eins og litla líkur á því og ástæðan þessi að þessa þjóðir sem gera út á þetta og hafa getur sagt hagnast mest og mestar hagsmuna gæta eins og til dæmis Spánverjar og aðra miðrihafs þjóðir þær eru ekkert að fara að sættast á það að fara að breyta þessu í einhverju grundvallatriðum og missa alla þá spónu og æski sínum sem þeir eru búin að fá undanfarnum áratugum og þetta er en þeir hafa ekki veiðir einsli í íslensku lögsögunni nei nei en þeir geta keypt sín í allar útgerðir sko ef að þú kemur og hvað er að því? Já, það, sko ef að þú kemur, ég skal alveg ekki en ég bara að hugsa hagsmun Íslands alveg hreint og klárt og ég ekkert að skammast mér fyrir það og mun aldrei gera það aðra þjóðir hugsa sína hagsmunni við Íslendingar tölum stundum eins og við að bjarga öllum heiminum ef þú lítur Evrópukortið og sér svona stærðir að þá sér þarna lítil eiga svona tiltölulega, já ekkert voða lítil en þarna falli eiga sem heitir Ísland með þessa rosa lögsu svo fer það sko að byrja borða þér allan að fisk sem veiða í stór lögsu nei, hann fer með meira minn allir til Evrópu og áður fyrir varða þannig og þessna það er bara á 8. áratugnum sem við loksins náðum yfir á að miðvita áður fyrir fara þannig að menn sildu og komum bara til Íslands ef við þurftu að því halda annars fóruðu bara styrstu leið á markaðina við höfum geta stýrt þessu að því við ráðum þessu og þú getur alveg komið sem Evrópumaður og satt hefur þetta fullkomið frekja á sem Íslingum hvaða rugl þetta þeir fáið að halda þessu öllu en er ekki íslenski sjómenn búin að vera að berjast fyrir í mörg ár að íslenskir útgerðamenn sem eru með samtökin LIU sín á milli að þeir landi meira á hérna heimamarka og það sé meiri landvinnsla á því sem að veittir í lögsögunni Já, hann vísu ekki verið mikla til og allavega ekki sjómenn hafa nú ekki það nú kannski alveg hagsmunni þeirra þeir eru ofta tíðum frekar hagsmunni því að sigla með aflan en ef við ræðum sjávarútsmálum þá var gott að taka góða tími það og ég alveg til í það en hins vegar þannig að ég og þú getur rétta núna vegna sem við stýrum þessu og þú getur kosið núna hérna stjórnmálamenn á alþingi Íslendinga sem eru bara mismunandi áherslur í sjávarútsmálum En verður það ekki áfram? Þetta ríkja samband. Nei, það verður ekki áfram. Hún verður með 5 fulltrúa og þú kýst þá. Og við kjósum ríkisstjórn Íslands. Eða sem við kjósum hann ekki beint en hún er hérna kosin af þinginu sem er Já, en Evrópusambandi mun stýra þessu málaflokki. Það eru ýmsa reglur sem að eru geta nýst okkur ágætlega en Evrópusambandi mun stýra þessu málaflokki. Þannig að þátt okkur okkar. Nei. Við, já, með þáttöku bara því að við erum bara eigum fulltrú í ráðherraráðinu og framkvæmdastjórninni og þarna Evrópuþinginu, heila 5 fulltrú Evrópuþinginu þar sem er rúmlega 700 manns. En getur bent á eitthvað svona dæmi þar sem að aðildarríki Evrópusambandsins hefur, eitthvað ríki hefur sótt um aðild að Evrópusambandinu gengið inn og síðan hefur verið gengið stórkostlega á auðlindir þessara landa í kjölfarið og... Bretland og Írland til dæmis. Veist, og það var alveg þarna ef við talaði við íska stjórn þar voru veiðir einslaðu þetta allt önnur og miklu meiri það er til þess að gera engin bresku sjávarútur eftir eða ísku sjávarútur ef við talaði við þing með þessara landa þá þeim fannst það eins og að vera bara vera skiptimi þannilega og það var alveg með gengu að því með opnum augum þegar með gengun í Evrópusambandi það yrðir einslan og það er eins og mjög erfitt að ganga út þegar þú ert komin inn En er þetta ekki hróplu ósamræmi við þína svona lífskoðanir almennt sem vantarlega hérna talsmanns frjálsmarkaðar og atvinnugreinar verða að bera sig og hérna ef að eitthvað ber sig ekki þá hafa við nú séð á Íslandi þá hafa menn ekki verið lengi að því að flytja kvótan eitthvað annað hérna á Íslandi Já, ég myndi nú segja Er þetta ekki bara svona Fyrsta lagi að Eðlileg þróun Sko, þarna sjávarútvegur í Evrópusambandi stórkostlega ríkistyrtur og því beint meðal annars út af byggðaforsendum og til fátækari svæða og þannig að það að fá gríðarlega styrk í þessa þetta útgerði sem við erum að keppa við. Hér munum við líta á íslenska útgerði sem að standa mjög vel í samanburði við aðrar. Við erum bara og lest bókina til dæmis þorskin sem eftir breskan frekar bandarskan höfund sem mjög merkilegt skemmtilegt þá fullir hann að við séum eina þjóðin í heiminum sem að lifi af sjávarútvegi. Allar aðrar þjóðir borgi með honum. Umhverri samtök þau líta á sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem fullkomna skelfingu og það ekki samræða mína lífskoðuna að koma okkur inn í ríkistyrt kerfi sem að frýtla með auðlindir, það þvert á móti en ef við tölum áherslur Íslands ef við sjá, ef spyrstum hvernig viltu sjá hvað eigum við að gera því að það Ísland... nú spurning sem upp á borðum akkur núna Íslensk utanríkisstefna búin að vera já, kannski skiljanlega, við erum nefnilega svo bensk við erum bara búin að hafa utanríkisþjónustu í 60 ár og utanríkispólitíkin hefur verið mjög bensk getur þið sammála því og ég held að við rauninni við erum alveg út á túni við trúum því að vera bara öryggis á saminu þjóðana ég var ennþá á skrifborinu mínu sko það var þarna hvernig menn töldu við erum alveg að mala þetta og ástæðan fyrir að við vorum faraðin veit ég ekki alveg hver var en það kannski var svona benskan í okkur hvað þetta var þar við erum enga skilgreinda svona hvað við viljum gera hvað við viljum fá út úr okkar utanríkispólitík það öll umræðan og meðal annars út af fræðimannasamfélaginu sem við smitast út í fjölmiðluna það gengi allt út af Evrópusambandi og til og frá og við sáum nú hvað það skila okkur þegar hrunið varð skila okkur nákvæmlega til þess að gera ekki neinu en það ekki eðlilegt við erum í svona nokkurs konar auka aðild að Evrópusambandinu og þetta okkar helstu viðskipta þjóðir og menningarlega líka ok, nú skal ég fara yfir hvernig ég sé þetta fyrir mig ef ég væri utanríkisráðherra já Það sem ég myndi vilja gera, fyrsta lagi við höfum að styrkja tengslin við okkar nánustu nágaranna sem að hafa reynst okkur best á augustund og við höfum mest sameiginlegt með og það eru færeyingar og grænlendingar. Það er gríðarlega öflug slíkt þríeiki er gríðarlega öflugt, ekki út af fjölmenni heldur út af stöðu. Norðurlöndin það er númer tvö og þá þurfum við að vera með bein tengsl og nýta tengslin persónlega tengsl Því það hefur ekki gert nógu vel. Þegar eitthvað kemur upp og eins og til þeim í sér hrunnu, þá er þetta bara alveg svo alltaf, þú eru að vera einhverjum í hinn og línni sem þekkiði þegar þú ringir. Bandaríkin eru eina stórveldið í heiminum. Man getur alla skoðunir á bandaríkjunum, en það er eina stórveldið. Við höfum algjörlega vanrækt tengslum við þau og Kanada. Þarna inni, þessi öflugu ríki, eru með fullt af fólki á íslensku bergi brotin. Norðurlanda þjóðir og alla þjóðir rækta þetta beint við þetta fólk og við höfum lítilega gert það innan til þess beintið svo sendera og Thor Thors og fleiri og Jóhanna Sigurðardóttir en þetta nýkomin frá Kanada já, nei, ég fór hérna síðan, þú veist, við fundir virðingu frá okkur stjórnmálamönnu sem mætum þarna þá er það ágætt en þeir aðalega sem unni því að koma á tengslum á eru svo eina beintið svo sendera Thor Thors sem unni frítt fyrir Ísland bara hugsjón aðstöðum Thor Thors yngri og ýmist fleira gott fólk að ná þessum beinu tengslum við þetta öfluga fólk því þessi persónu tengsl skipta máli síðan verðum við að hafa mjög góð tengsl við Evrópusambandið en þá þurfum við líka að gera beint við forystu þjóðirnar vegna þess að það er það nú þannig að það eru þær sem stýra hvort sem að það eru þjóðverja sem hafa sýnt okkur afskaplega mikla velvild í gegnum árin frakkar og bretar þessar stóru þjóðir og aðra það þjóðir sem við teljum að við getum átt gott samstarf við. En menn hafa bent á að þessar þjóðir eru bara mest uppteknar að samstarfinu í Evrópusambandinu og þeir hafa ekki mikið athygli eftir nýja áhuga á að tala við einhverju sem að standa utan þess. Jú, allt sattur hérna. Ég til dæmis sem er bara tengsl við þingmenn í öðrum löndum. Ég get tekið símann og hringt í þingmenn í öðrum löndum og það er bara eitthvað sem að kemur upp og það er það sem gerist. Daniel Hanna til dæmis var nú maður bara sem tók upp hanskan fyrir okkur þegar Gordon Brown var að berja okkur. Það var svo eini kjörni fulltrúinn sem gerði það. Og á hverju vorum við ekki fleiri slíka? Hvernig stóð það því með allt þetta aukningu í utanríkisþjónustunni? Ég ekki að gera lítið því frábæra starfi sem það fólk vinnur. Ég bara að segja það áherslar ekki réttar. Og þetta er búið að vera bensk nálgun í okkur, hjá okkur. Síðan eru þetta náttúrulega grundvallar að þetta eru öryggismálin og NATO það vantar miklu meiri svona skýrari sín fókus á slæmri íslensku hvað við erum að gera í okkar utanríkispólitík og við erum óhefnir að því leitinu til að þetta öfluga batteri sem eftir er Og því EFTA fór þá leið, ég var nú formaður í þingmannanefnd EFTA, við fórum þá leið að fara meira sjálfstætt í að semja við ríki og það gekk alveg ágætlega, ekki bara og eftir Evrópusambandinu, raunin kom Evrópusambandinu stundum og eftir okkur. Það eru við með Sviss, það eru við með Noreg og það vil ég alla þjóðir taka gera samninga við þessar öflugu þjóðir en það vísu svolítið óheppilegt að norska stjórnkerfi svo upptekið gangi Evrópusambandið að það vantar svolítið áhugi hjá þeim þó að það áhugi hjá mörgum norskum stjórnmálumönnum að nýta þetta tæki. Evrópubúar og Evrópuþjóðin eru vinir okkar. Við höfum að góð samskipti við þau. En það þýðir ekki að við þurfum að gangi í Evrópusambandið og við höfum að tala þetta fólk af virðingu ef að það vill starfa í Evrópusambandinu og vera með nánara samstarf og byggja upp sínar stofnanir þá fögnum við bara því og við berum virðingu fyrir þeirra ákvörunum en það ekki okkar hagur að vera í Evrópusambandi Ok út frá þessu langar mig að spyrja þegar þetta tengist nú inn á eina röksemdina sem heyrst yfir í þessari Evrópusambandsumræði hérna á Íslandi sem er svo að Íslendingar séu einfaldlega vanbúnir og þú tekur hérna dæmi um það við sem bernskir þegar kemur utanríkispólitík en að Íslendingar séu einfaldlega vanbúnir og íslensk stjórnkerfi til þess að taka almennilega þátt í alþjóðasamstarfi og segja við þurfum að Evrópusambandinu að halda til þess að gefa okkur hérna aðeins sterkari grunn svara þessu stutt og svo Allar, þurfum við nú fara að stytta hérna alveg þátti. Sama hvort að við erum inn í Evrópusambandinu ekki þá þurfum við að forgangsa það Og ef við verðum inn í þarna Evrópusambandi þá þurfum við svo sannlega að gera það. Hins vegar var ætlast því að við verðum til dæmis með sendiráði í ríkjunum annars slíkt sem að vera mjög erfitt fyrir okkur að gera. Þetta vandamál hvorki, við þurfum að, ef við förum inn í Evrópusambandi þá þurfum við að gæta hagsmun okkur og passa það að alla þær ákvarðanir sem þær eru teknar að þær hafi svo lágmark skaða fyrir okkur. Getur við ímyndað alla orkuna sem þurftum að fara í það? Þannig ef við trúum að því að það sé erfitt fyrir okkur að standa í þessu núna, að þá verið hálfu erfiðara þegar við vinni bara inn í Evrópusambandinu og hvernig ættum við þá að sinna hinu? Ég meina, Kínverjar vilja semja við okkur og eru hér að hasla sér völl og við þurfum að skoða það mjög nákvæmlega. En skilur þá sem hafa mist svolítið trú á íslensku stjórnkerfi og stjórnmálakerfi? Já, ég gerði það sjálfur, þannig að ég skil það mjög vel og ég lít hins vegar að þetta sé akkur tími til að fara yfir það allt saman. En á sama hátt og við kannski gengum helst langt í því að vera ánægð með okkur sjálf, og urðum fyrir miklum vonbrigðum þegar við sáum þessa bresti við urðum fyrir miklum vonbrigðum þegar við sáum rannsóknarskýrsluna hvað er í gangi í atvinnulífinu og annað slíkt að þá skulum við ekki vera svo barnaleg að þessi himnaríki öðrum ríkjum reyndar er það nú þannig að evrósku bönkum var bjargað af bandaríkjamönnum gegnum bandaríska seðlabankan annars eru þeir farið sömu leið og íslensku og það er mjög eðlilegt að draga það ályktun að það sé svipað í gangi þar eins og var hér hjá okkur Guðlaugur Þór Þórðarson, við komst ekki lengra í dag en ég vil þakka að kjallaði fyrir að koma í þáttinn og ég heyra að þú ert eindreginn í þessari afstöðu þinni að við hefum ekki að ganga þann inn en við fáum nú mæntalega niðurstöðu í þetta mál hvert hvor megin þjóðin fellur í spurningunum ESB, nei eða já en þáttir að vera hér næsta dagskrá að viku liðinni ég minn á Facebook síðan að það sem að upptaka þessum þætti og kemur inn og hægt er að finna upptökur af eldri þáttum. Takk fyrir í dag.